yarım ne haldayım didiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece.